أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إلى آخر الآيات صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي صدق رسول الله فيما قال كما قال Bizleri yoktan var eden, sayısız nimetleri bahşeden Mevla'nın rahmeti, bereketi, mağfireti cümlemizin ve cümle ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ diye tarif edilen yüce kitabımızda bütün alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin o ak ve pak şefaatleri sizlerin ve bizlerin cümlemizin üzerine olsun inşallah. Yaklaşık 7. ayımıza girdik siyer dersinde. Elhamdülillah 7 aydır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid mücadelesini, Mekke'de çekmiş olduğu çileleri, Mekke'de çekmiş olduğu eza ve cefaları hep beraber burada anlamaya, idrak etmeye, günümüze oradan edindiğimiz bilgilerle ışık tutmaya çalıştık. İnşallah bu haftaki son hicret dersimizde de Mekke dönemini bitireceğiz. Artık haftaya yapacağımız derslerimizde Medine-i Münevvere'den başlamak üzere, yani eski ismiyle Yesrib'i Medine'ye, bir şehre, şehirden de bir medeniyete Allah'ın Resulü'nün nasıl döndürdüğünü, nasıl döndürdüğünü inşallahurrahman göreceğiz. Siyer derslerimizi, siyer coğrafyasını işlemeye, sayu gayretmeye çalışacağız Allah izin verirse. Biliyorsunuz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çağlara ışık tutan hayatından bir kesit olan hicreti sizlerle yaklaşık 3 haftadır işlemeye çalışıyoruz, incelemeye ve Peygamberimizin haliyle hemhal olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Temmuz ayında aynı tıpkı bu aylar gibi Efendimizin hicretinin yıl dönümüne tekabül eden bir milat. Aynı zamanda hicret. Miladi 622 yılında Mekke'den işkence ve zulmün beşiğinden, aslında ilmin beşiği, peygamberler ve medeniyetin beşiği olan, sonrasında putperest müşriklerin şirk yuvası haline getirdiği Mekke'den Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eza ve cefaları çekememesi, kendisini de bir tarafa bırakın, bütün mümin ehlin, yani ehli iman olan insanların çekemeyerek Medine-i Münevvere'ye hicret etmesini bizler ne yapıyoruz? Bu asırda hala dikkat ederseniz konuşuyoruz ve hala Ebu Cehillerden, Ebu Leheblerden ve Abdullah bin Ubey bin Selüllerden ve İslam'a Utaybelerden düşmanlık etmiş bütün şahısları aleyhillâne, Allah'ın laneti onların üzerine olsun, asırlar geçmesine rağmen ne yapıyoruz? Siyer derslerinde ve diğer hatiplerimizin vaaz-ı nasihatlarında onlara lanet okumak suretiyle bu dersleri devam ettiriyoruz. Bakınız, İleride de konuşacağım ilerleyen dakikalarda inşallah vaktimiz el verdiği süre içerisinde. Hayra herkesin emeği, gücü yetmez değerli din kardeşlerim. Herkes hayır kapısını açamaz. Herkes iyiliğin kapısını aralayamaz. Herkes iyiden tarafa olamaz. Herkes güzellikten tarafa olamaz. İnsanın iç dünyasındaki o vesveseler, nefsin vermiş olduğu şeytani dürtülerden insan uzaklaşıp da insani erdemliğini elde etmek için gayret sarf edemez. Sarf edenler bu zaferi, bu savaşı zaferle sonuçlandıran insanlardır, müminlerdir. Tıpkı Hazreti Adem ile başlayan hak ile batıl mücadelesi kiminle olmuştu dikkat ederseniz? Şeytan ile Hazreti Adem arasındaki secde etmemesinden dolayı husule gelen olayın hemen akabinde dünya yüzeyine gelen insanların Habil ve Kabil neticesindeki o meşhur hak ve batıl davranışları, hak ve batıl kutupları ta ki günümüze kadar geliyor. Maalesef bugün savaşlar, bugün hezeyanlar, bugün Müslümanın Müslüman kanı dökmeleri, bugün Müslümanın Müslümanın arkasından konuşması, bugün Müslümanın dedikodusunu, gıybetini, iftirasını ve herkese ve herkese yapması, değerli din kardeşlerim, onun içsel dünyasındaki şeytani vesvesesinden kurtulamayışının bir göstergesidir. Bütün savaşlar, bütün savaşların hepsi çekememezlikten, hasetten, kinden ve nefretten çıkmıştır. Halbuki kin, nefret, haset, suizan neyse bunlar kötü hasletlerin hepsi imana ermiş insanların ufacık dahi olsa su zerreciğiyle de o yangını söndürebilmesidir. Mesela bizim kendi aramızda Müslümanların arasında bir hayır yapılacaksa hayrı yapan onu iştenlikle yapıyor, hayrı baltalayanlarsa bu adam diyor bunu diyor gösteriş için yaptı diyor. Bunun böyle söylenmesi o insanın kalbinin içindeki niyetinin okunmasıdır ki bunu asla ve kat'a Allah'tan başka kimse bilmez değerli din kardeşlerim. Bakın biz defaaten vaazlarımızda ve derslerimizde şunu sizlere arz ediyoruz. Diyoruz ki insanlar iyilik yapmada, hayır yapmada وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى yani yarışırlar, yarışmalı. Mümin ne yapacak? Hayırda birbiriyle yarışacak. Ama bugün bakıyorsunuz ki, misal vereyim, en basit ve en küçük bir örneği vereceğim sizlere. Allah rızası için diyor, bir fakire bir sadaka. Bakın, adam diyor ki, yanımdaki adam da, ya hocam diyor, sen bunun ne kadar zengin olduğunu bir bilsen diyor, bırak 1 lirayı, 25 kuruş dahi vermezsin. Tırtıllı kuruşu buna diyor, zor görürsün diyor. Ama şunu göremiyor. Allah rızası için lafzını göremiyor o kardeş. Allah rızası için fakire bir sadaka deyip de benim mümin kardeşim cebinden çıkarıp 1 lirasını veriyorsa o kişinin yüceliği veya o kişinin mal bakımından zenginliğine değil, bilakis sırf rızayı ilahiyeyi belki onun dilinde saklı olduğunu görmek için bu işi yapıyor. Ama yanındaki insanımız bunu maalesef kötü ve suizan olarak niyetini okumak şartıyla kötüye yorumluyor. Allah cümlemizi böyle halden muhafaza buyursun. Veya bakıyoruz imamlar kürsilerden, minberlerden, vaazlarımızdan ve herkese diyorlar ki işte filan yerdeki filan camiye ne yapılacak bir yardım. Ya hocam diyor illallah diyor ya her hafta hatta haftayı geçiyoruz büyük şehirlerde diyor. İki günün biri diyor bizden yardım topluyorsunuz. Bakın toplanan yardımlar. Peygamberimiz diyor ya hani ben size defaaten güne bu kürsilerden söyleyeceğim. Nefesim olduğu sürece de söylemeye devam edeceğim. Çünkü çok önemli bir mevzu bu. En uç noktadaki bir insanın eğer gücü yetiyorsa sadakayı cariye, gücü yetiyorsa faydalı bir ilim, gücü yetiyorsa salih bir evlat bırakması o kimsenin amel defterinin kapanmamasına sebebiyet veriyordu, öyle değil mi? Biz bunu böyle biliyorduk. Peki amel defteri kapanmaması için insan o bir lirayı, misal atıyorum, Tokyo'da yapılacak bir cami inşasına hocam benim de bir tuğlam bulunsun diyor. Hocam diyor benim köyümün camisinin de ihtiyacı var. Ya onu soran olmadı sana. Allah rızası için filan yerde yapılacak olan camiye bir tuğla koymak ister misin? Yorum yapmayacaksın. Müslümana teslim olmak vardır. Müslümana yorum yapmak yakışmaz. Yapılacak yerde yapılır. Ama hayra muhalefet şer'e delalettir, işarettir. Eğer bir insan hayra muhalefet ediyorsa bir yerde bir hayır yapılacak değil mi? Millet menfaatine, milletin hayrına, milletine hizmet adına bir hayır yapılacak ve bunu birileri çıkıp da içsel vesveseyle ya bu iş burada olmaz, bunu kesinlikle kestirip atmamız lazım diyorsa bu kesinlikle hayra muhalefet, şer'e işaret eder. Şer'e götürür insanı. Allah muhafaza buyursun cümlemizi. Çünkü ben her defasında siyer derslerimizi 7. ayını doldurmasına rağmen tekerrüren yine söyleyeceğim. Günümüzdeki hayatımıza ışık tutması babında siyer derslerini inceliyoruz. İrdeliyoruz. Peygamberin hayatı nasıldı? Bizim hayatımız nasıl? Nasıl olmalıyız? Bunun mütalasını yapıyoruz değerli din kardeşlerim. Bakın eğer bir insanın aklı, bedeni ve bütün ruhaniyeti imanına bağlı olursa hayırda oturup da yorum yapmaz. Hayırda oturup da yorum yapmaz. O hayra teslimiyet gösterir ve bu teslimiyetin neticesinde de ne yapar değerli din kardeşlerim? Elinden geldiği kadar hayra hizmet için yoruluncaya kadar çalışır. İşte Hazreti Adem Aleyhisselam ile başlayan hak ve batıl mücadelesi günümüze kadar devam ediyor. Günümüzden sabahı haşre kadar da devam edecek. Bu Allah-u Teala'nın iyileri ve kötüleri aralaması, ayıklaması ve bizlerin birbirimizi tanıması bilhassa kendimizi tanımamız içindir değerli kardeşim. Bakıyorsunuz eğer biz bu acizane ve fakirane kardeşimizle dahil olmak üzere söylüyorum bunu, bir hayra bazen hayatımızın ufak dönüm noktalarında da olsa ne yapıyoruz? Muhalefetimiz oluyor. Gerek bu Kur'an ve ilahiyat ilimleri olarak düşünmeyin. Camiydi, işte ne bileyim Kur'an kursuydu. Bu manada düşünmeyin. Geniş çaplı düşünün. Mesela bir insan, bir insanın örnek veriyorum. La teşbih, teşbih hata olmaz. Bir malını istiyor, ya diyor ki elinle verip aranla aratma. Arkadaşına tavsiyede bulunuyor. Oysa ki bir Müslümanın ihtiyacını karşılayan Allah-u Teala kıyamet gününde de bir ihtiyacını örteceği, karşılayacağını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne yapıyor? Bahşediyor. İşte biz Efendimizin hayatından kesitleri günümüze taşımadıkça gerçekten yolumuzu düzgün, gerçekten yolumuzu doğru ve dürüst istikamet üzere yapamayız değerli din kardeşlerim. Biliyorsunuz hemen siyere bir giriş yapacağız inşallah. Hicret 622 yılında hak ile batıl mücadelesini sürdüren, tevhid akidesini sürdüren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ve yanındaki ashabıyla beraber o hak olan peygamber Medine-i Münevvere'ye, yani eski ismiyle Yesrib'e bütün müminlerin hicret etmelerini, yolculuk yapmalarını istiyor. Ve en son kaptanın misali, gemiyi en son biliyorsunuz kaptanlar terk eder. Peki bu soruyu hiç size soran oldu mu? Gemiyi ilk önce kimler terk eder? Ben söyleyeyim, fareler terk eder. Onun için kaptanlar gemilerini en son terk ederler. Bir peygamber mi en son? Bir baba mı aile efradını dışarı bütün tecavüzlerden koruduktan sonra kendisini tehlikeye atmayı hisseder? Tıpkı peygamberimiz de en son hicret edenlerin kaptanın en sonu ve yanında Hazreti Ebu Bekir ile beraber geçen haftaki dersimizde okumuş olduğum ayet-i kerimede وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Ey Muhammed, seni bağlayacaklar, seni hapsedecekler, seni katledecekler. Onlar bunları yapa dursun. Ve yemkuru ve yemkurullah. Allah da onların tuzaklarına karşı tuzak kuruyor. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en güzeli değil midir? Biz hicrette 3 tane tuzağı gördük. Bariz olan 3 tuzağı. Birincisi peygamberimizin evden hareketiyle eline bir hapas tuz alıp, kuma alıp, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَعُشَّيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ ayet-i kerimesiyle Müslüman olmayan gayrimüslimlerin gözüne o bildiğiniz toprağı serpip aralarından burunları hizasından çıkıp gitmesi. İkincisi Sev Dağı'nda biliyorsunuz ki güvercinin ve örümceğin yuva yapması. İşte bu kadar diyor, sizin aklınız sefildir diyor Allah-u Teala müşriklere. Çünkü eğer sizin aklınız çok büyük olsaydı, sezebilseydiniz, siz aklınızla olaylara yorum getirebilseydiniz, peygamberinin içerisinde olduğunu, mağaranın içinde olduğunu bilirdiniz. Hazreti Ebubekir öyle diyor, o kadar çok yaklaştılar ki ey Allah'ın Resulü diyor, peygamberimiz de diyor ki, لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَيْنَا Korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir diyor. Sıkıştığımız ve müminlerin zorda kaldığı anlarda biz her daim la tahzan innallaha ma'ana diyoruz değerli din kardeşlerim. Korkma, üzülme. Allah bizimle beraberdir. Hepimizle beraberdir ve ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Onlar için ne üzüntü ne keder hiçbir şey olmadığı gibi onlar sabahı haşrde kıyamet gününde ve ta ki cennete girinceye kadar evet onlara korku, hüzün hiçbir şey olmayacak. İnşallah Rabbim zümre-i salihine bizleri de dahil eyler inşallahurrahman. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'nin yani Yesrib'in sınırlarında bulunan yaklaşık çok yakın böyle 2-3 kilometrelik bir civar olan Küba denilen yere geliyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada Amr bin Avf oğullarında yaklaşık 14 gece misafir kalıyor. Küba'da biliyorsunuz Küba Mescidini inşa ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve diyor kim ki burada 2 rekat namaz kılar ise ve günlerden cumartesi ise bir umre ecri ona verilecektir diyor. Onun için umreye giden kardeşlerim genellikle istisna çok nadirdir. Hacca giden kardeşlerimiz de dahil Mescid-i Kuba'yı ne yaparlar? Ziyaret ederler. Peygamberimizin bu anısına hürmeten bu hadisi şerifinin doğrultusunda, izinin doğrultusunda değerli din kardeşlerim orada 2 rekat nafile namazlarını kılarlar. İnşallah Rabbim o kılınan namazlarımızı umre sevabıyla sevaplandırır. Kur'an-ı Kerim Küba Mescidinden bahsederken Le mescidun üssise ale takva min evveli yevmin ehakku en tegume fih. İlk günden temeli takva ile atılan Küba Mescidinden bahsederken Allah Zülcelal ve Kemal Hazretleri Küba Mescidinin temeli takva üzere atıldı. Takva Allah'tan korkma, Allah'tan sakınma. Geçen haftaki derslerimizde söyledim. Takva dikenli bir tarlada adımlarını sayarak yürümektir dikenlere basmamak için dedim. İbn-i Mesud öyle diyor çünkü. Ve yol düsturu, yol haritası biliyorsunuz bilmediğiniz bir yere veya geziye gittiğiniz zaman bir rehber alıyorsunuz. Hayatımızda da rehberimiz bizim. Allah'ın ısmarlama insanları diye tarif edilen Konya'nın Sultanul Vaizini değerli hocam Allah gani gani rahmet eylesin Tahir Büyük Korukçu hocam öyle söylerdi. Allah'ın ısmarlama kulları derdi Evliyaullah için. Allah'ın veli kulları için Allah'ın ısmarlama kulları onlar. Herkese bu nasip olmaz. Onlarla muhabbet etmek, onların elini ne bileyim yanaklarını öpmek kimseye nasip olmaz. Allah'ın onlar ısmarlama insanlarıdır. Onların söylediklerine riayet etmek lazım derdi. Çalışmakla veli olunmaz derdi. Ve dahi seherlerde yatmakla veli olunmaz derdi. Rabbim şefaatlerine bizleri de dahil eylesin değerli can kardeşlerim. Biliyorsunuz Peygamberimiz 14 gün Küba denilen mevkide kaldıktan sonra kalkıyor, devesine biniyor. Salim bir av oğullarının mekanına geldiğinde Ranuna vadisinde ya eyyühellezine amenu izâ nudiye lissalâti min yevmil cüm'a fes'a'u ilâ zikrillâhi ve zerul bey' ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ayeti kerimesi iniyor ve Peygamberimiz orada iki hutbe oturarak biliyorsunuz tıpkı cuma gibi cuma namazının temelini teşkil eden ayeti kerime ile cuma namazını farz kılıyor. Ve ben o hutbeyi acizane burada sizlere bahsetmek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ranuna Vadisi'nde minbere çıkıyor. Dua, hamdele, salvelesini yaptıktan sonra ey nas, yani ey insanlar, ölmeden önce tevbe ediniz. Bakın, ölmeden önce tevbe ediniz diyor. Burada çok ince bir nüansı da bizlere veriyor değerli din kardeşlerim. Ölümün ne zaman geleceğini hiç kimse bilmez. Belki bir an sonra, belki ondan sonraki anda. Nefesimizi aldık, vermeye kudretimiz yok. Verdiğimizde de almaya kuvvetimiz yok. O halde tevbe istiğfarı dilimizden hiçbir zaman bırakmayacağız inşallah. Ya hocam nasıl yapacağız? Çok uzun hocalarımız yapıyor ama. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Bu sizin için kifayet edecektir. İlim, takva sahibi tertip olan insanlar için Estağfurullah el-Azim el-Kerim el-Lezî la ilahe illâhu el-Hayy el-Kayyûme ve etûbu ileyk sana tevbe istiğfar ediyorum. Her daim dilimizden düşmemesi gereken yolda dahi giderken tesbihimizin tanelerini çekerken dahi söyleyeceğimiz tek şey Estağfurullah. Ya hocam biraz daha zenginleştirelim, biraz daha güzelleştirelim. Tesbihimizin her tanesinde Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim zikrini de eyleklersek ben acizane burada söylememde bir mahsur görmüyorum. Daday'ın biliyorsunuz sınırları içerisinde bir tane hapishanemiz var. Ceza ve tutuk evi. Oraya gidiyorum oradaki arkadaşlara da. Tabii ki bil vesile. Biliyorsunuz hiçbirimiz oraya düşmemek için veya hiçbirimiz ben artık engelli olmayacağım demek için bir reçetemiz yok. Hepimiz engelli olabiliriz, engelliyiz. Hepimiz mahkum olabiliriz, mahkumuz. Diyorum ki arkadaşlar, burada siz volta atıyorsunuz. Mahpus damını medreseye döndürün. Buraya herkes girebilir. Herkesin girmesi, nice büyük alimler de burada yatmıştır. Onlar mahpusu medrese olarak gördüler. Nice öğrenciler yetişmişlerdir. Üstad Bediüzzaman Said Nursi'lerden, Üstad Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerine ve herkese Tahir Hocam'dan tutun, diğer bütün evliyalara varıncaya kadar hepsi mahpus damından geçerek, kendilerinin nefsini terbiye ederek bir yerlere gelmişlerdir. Ve ben kendi sesinden, kendisinden duyduğum üzere sizlere arz edeyim. Yeminle söylüyordu Sayın Hocam. Diyordu ki eğer iki günüm lezzetli geçmiş ise üçüncü günümün zehir şerbetini içmediysem imanımı tazeliyordum diyordu. Yani Müslümana rahat yok. Her daim şeytani vesvese var ya, her daim var. İşte oradaki arkadaşlara da diyorum ki medreseyi, mahpusu medreseye çevirmek için folta atarken elinizde tesbihiniz Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim. 2-3 tanesi çıktı hocam dedi, artık ben böyle yapacağım, şu zikri bana yaz, ben bunun aynısını söyleyeceğim dedi. Allah razı olsun. Bizim gayemiz suçluyla değil, suçla, içki içenle değil, içkiyle, zinayı yapanla değil, zina ile bizim düşmanlığımız. Çünkü her insan bu dünyaya tertemiz bir sayfayla gözlerini açar. Bizim isteğimiz şudur ki bizler de dahil olmak üzere günahlarımız en asgariye inmiş şekilde amel defterlerimiz inşallahur rahman tertemiz olmuş bir vaziyette Azra ile, yani Allah Subhanahu ve Teala Hazretlerine ruhumuzu emanetini teslim edip ahirete güle güle gitmek değerli din kardeşlerim. Güle güle. Öyle diyor ya üstadlardan bir tanesi, çok da güzel söylemiş. Sen dünyaya geldiğinde ağlıyordun, bütün millet gülüyordu. Aa, çocuğum oldu, torunum oldu diye. Öyle bir hayat yaşa ki bütün millet ağlasın, sen gül diyor. Gerçekten hayat düsturu. Bakın, evliyalar ve üstaz efendilerimizin çoğu öldüğünde hepimiz gözyaşı döküyoruz. Değerli dostlarımız öldüğünde gözyaşı döküyoruz değil mi? İyi insan, Müslümanların hayatında iyi bir intiba ve hatıra bırakmış insanlar var ise öldüklerinde ne yapıyoruz? Gözyaşı döküyoruz. Ama zararlı ve ziyanlı bir insansa ya öldü, bütün toplum kurtuldu diyoruz, öyle değil mi? İşte onun için Müslüman hayatında öyle bir yaşar ki öldüğünde Azrail'e aşk eri Mevlana'nın dediği gibi şebi arus töreni, düğün gecesi, düğün günü gibi gider, güle güle gider Azrail'in kanatlarına. Ama etrafındaki evlad-ı iyali, akrabayı talukatı, dostu, sevenleri de hüngür hüngür ağlar, bir değeri kaybettik diye. Rabbim cümlemizi bu şekilde ölüp Azrail'in gülen yüzüyle karşılananlardan eylesin inşallah. Böyle dua edelim. Çünkü sekerat-ı mevt gerçekten çok şiddetli. Peygamber Efendimiz dahi aleyhissalatü vesselam ölüm anında sekerat-ı mevtten, yani ölüm sarhoşluğundan bahsederken öyle diyor. Ne zormuş diyor. Çok zor. Bulgur bulgur terliyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Kolay değil. Bakın bir peygamberin dahi canını almaya gelirken Cebrail Efendimiz'den Azrail'in girmesi için izin istiyor. İzin verir misiniz ey Allah'ın Resulü? Ölümle görevlendirilmiş melek emaneti almak için geldi diyor. Eyvallah. Allah'tan geldiyse başımız gözümüz üzerinedir. Biz de tıpkı ölürken peygamberani inşallahurrahman Azrail'i öyle karşılayalım. Tabii ki peygamberimizin yine asırlara ışık tutan o güzel hadisi şerifiyle, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz diyor peygamberimiz. Adamın hayatı meyhanelerde geçmiş. Tebliğ ediyorsun, tabii ki o kadar çok üzülüyoruz. Bakın ben şahsıma söylüyorum, çok üzülüyorum, bildiğiniz gibi değil. Lime lime olur derecesinde etlerim üzülüyorum. Bu içki içen kardeşlerimiz için, günaha sapmış insanlar için, hepsi için. Diyorum ki ya şimdi meyhane, içki, kumar, zina, fuhşiyat, işte kul hakkı, aklınıza ne gelirse hepsi mevcut. Peki bu adam Azrail kapısını tıkladığındaki hali, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü olur mu sizce? Alnı secdeden kalkmayan, her an kalbi Allah, Allah, Allah diye atan bir kimsenin son nefesinde elinde içkiyle öldüğünü, içtiyakla gördüğünüz oldu mu? Mümkün değil. Peygamberin hadisine tesir, öyle değil mi? Nasıl yaşarsanız öyle dirilirsiniz. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz de öyle dirilirsiniz. Onun için ölmeden evvel tevbe ediniz diyor peygamberimiz. Hel halimize ey Allah'ın Resulü. Rabbim Allah Subhanehu ve Teala Estağfurullah el azim, el rahim, el kerim, ellezî la ilahe illahu, el hayyel kayyume ve netubu ileyk diye Allah-u Teala'ya tevbelerimizi, dua ve niyazlarımızı bu caminin kubbesinden gök semaya yükseltiyoruz. Rabbim bütün günahlarımızı af ve mağfiret eylesin. Bir daha işlememeye azmü, kasmü, cezmü böyle bize irade versin, idrak versin ki o günahı bir daha bize işletmesin inşallahurrahman. Peygamberimiz fırsat eldeyken hutbesine devam ediyor sahabesine. Hayretmeye devam edin. Bakın dikkat edin. Ölüm size gelmeden evvel dahi her an hayra devam edin. Sözünüzde hayır olsun. Maddiyatınızla hayra devam edin. Her şeyinizde hayır olsun. Allah bugününüzden itibaren, burası çok önemlidir bakın. Gününüzden itibaren kıyamet gününe kadar size cuma namazını farz kıldı. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ize nudiye lissalati min yevmil cuma. Cuma günü müezzin size nida ederse, bağırıyor değil mi? Selalarla, ezanlarla cuma günü ne yapıyor? Gelin cemaat. Gideceksiniz. Benim işim var, gücüm var. Bakın peygamber burada size bir tehdit buyuracak. Gerçi bizlere değil elhamdülillah. Ama hafife alanlar için. Bu asırda hala cuma namazı, hala oruç mu tutulurmuş hocam? Diyenler için, ya hocam böyle aklı evvel küstahlar kaldı mı? Ey affınıza sığınarak söylüyorum ki maalesef hala 21. yüzyılda Fransa'dan tutun Almanya'ya varıncaya kadar bütün aklını kullanan devletlerin tümü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat nizamında işlediği o sünnetleri uygulamayı toplumlarına teşvik ederken maalesef Türkiye'mizde öyle aklı evveller var ki kendilerini böyle ne bileyim bütün herkesten akıllı zannedenler aman diyor bu çağda da diyor böyle aç durdum ben yerim içerim diyor. Yahu bunu tıp söyledi. Tıp peygamberin söylediğini 1400 küsür sene evvel söylüyor. Bize de ne diyoruz? Ya Resulallah biz gözümüzün gördüğüne değil senin söylediğine inanırız diyoruz değerli din kardeşlerim. Tıpkı Hazreti Ebu Bekir nidasıyla. Bakın bugünden itibaren cuma namazı size farz kılın diyor. Ranuna Vadisi'nde peygamberimiz. Ne yapacaksınız? Cuma namazını sabahı kaşre kadar kıyamet gününe kadar kılacaksınız. Kim ki bu namazı hafife alırsa, kim ki bu namazda alay ederse Allah onun hayattayken iki yakasını bir araya getirmesin diyor. Geçen gün bir tanesi söylüyor, hocam diyor ben diyor iki cumaya gidemiyorum ne olacaktır? Üçüncü cumaya gitmeyenin Allah kalbini mühürler dedi. Hakikaten öyle. Ya nasıl mühürler? Eline mühür alır da kalbine mühür mü vurur? Hayır. Üçüncü cuma da gidesin gelmez. 4, 5, 6, 10, 20, 50 derken caminin içerisine gelmezsin. Karabük'te inanın. Ya dedik böyle mütalaa yapıyoruz. Sene 1990'lar, 1992 yılları. Dedi ki hocam dedi ben camiye dedi gelmem işte gelirsem şöyle olur böyle olur. Filan kestediler öldü bunu daha evvel de söyledik sizlere. Camide dediler camide ya dedim o adam hiç camiye gelmez. Biliyorum gelmeyeceğini çünkü. Hani Allah bilirse de kul da seziyor yani. Baktım adam musalla taşında yatıyor. Bizim müezzin efendi de başında bekliyor. Camiye gelmiş ama dört adamın üzerinde. İş işten geçti. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Kur'an bakın yaz kursları başladı. Bu sizin ve bizim için çok büyük bir nimet. Devletimizin, milletimizin bekası için, din-i mübini İslam'ın ila yevmil kıyameye kadar teşhirinin ve tanziminin devamı için çok önemlidir değerli din kardeşlerim. Çocuklarınızı camiye gönderin. Kur'an-ı Azimüşşan kitapların içerisinde herhangi bir kitaba benzemez. Eğer hafızlarımız bunu çok iyi bilir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı tekrar etmezseniz, okumazsanız oldukça kıskanç bir kitaptır. Hemen kendini ne yapar? Sizden alıkoyar, çeker. Cami de öyledir. Eğer namaz kılmazsanız kalbiniz Allah-u Teala mühürü vurur. O mühürle hayatınız Allah muhafaza simsiyah bir parça kalp, o kalp var ya değişkendir, Arapça var. Aslında değişkenlik ifade eden bir organı temsil eder. Kalbiniz namaz kılmaya kılmaya mühürlenir. Allah muhafaza Bakın Allah muhafaza buyursun diyorum. Çok önemli arz ediyorum. Çünkü her defasında namaz, yine namaz, yine namaz. Çocuklarımıza yine namaz. Ey gençler yine namaz. Ya hocam her zaman mı namaz? Ey vallahi her zaman namaz. Namazdan kaçış yok. Onun için elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince bu canlarımız nefeslerimizi alıp verdiği sürece vücudumuzda namazlarımızı ifa etmek zorundayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da cuma namazının ehemmiyetini vurgulamak için işte bugünden sonra diyor değerli din kardeşlerim sahabesine cuma namazı sabahı haşre kadar size Allah'ın üzerindeki bir hakkıdır. Kesinlikle bunu hafife almayacaksınız. Kesinlikle küçümsemeyeceksiniz. Kim ki hafife alır, kim ki cuma namazını öyle, ya bu namazda işte haftada bir kılınan namazdır, söz meclisten dışarıdır der ise diyor Allah iki yakasını bir araya getirmesin. Ve biliniz ki böylesinin diyor, bakın Peygamberimiz tevbe etmedikçe ne namazı, ne zekatı, ne haccı, ne orucu, ne de herhangi bir iyiliği Allah katında bir diğer taşır. Ancak kim tevbe ederse Allah tevbe edenlerin tevbelerini kabul eder. Peki akabinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberden hutbesini irad ederken, ey nas, kendinizi ahiret için azık hazırlayıp önceden gönderin. Bakın bir yolculuğa çıkıyorsunuz. O yolculuğa çıkarken dahi dünya nimetlerinden yanınıza neyse alıp öyle çıkıyorsunuz. Ahiret azığınızı iyi tedarik edin. Ahirete ne gönderdiğinize bugünden bakın diyor. Siz hepiniz öleceksiniz. Sürünüzü çobansız bırakacaksınız. Sonra Rabbiniz size soracak. Benim peygamberim gelmedi mi? Evet geldi. Niçin peygamberin dediğini uygulamadın? وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا diyor ayet-i kerime. Biz hiçbir kavme peygamber göndermedikçe azap etmeyiz, onu azaba düçar eylemeyiz diyor. Bizim gayemiz rızayı ilahi ile beraber cehennem ateşini hiç görmeden inşallahurrahman cennetine girebilmek. Bizim gayemiz dünyayı cennet etmek. Dünyayı cennet etmek içinse kendimizi her akşam yatağa girdiğimizde bir nefis muhasebesiyle, acaba ben bugün Allah'ın dini için ne yaptım veya Allah'ın dinine aykırı işlerden kendimi alabildim mi diye bu soruyu sorarak uyursak, ey o uykuda afiyet olsun, size o uyku sıhhat bulsun inşallah. Yoksa ki nefis muhasebesi yapılmadan, nefsin muhasebesinin ve idrakinin temeline varılmadan yapılan o uyku size keder olacak, hüzüntü olacaktır. Dünyayı cennet kılmak için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği gibi sadece ve sadece, bakın şunu da size arz edeyim, bizim günümüz insanının, bütün dünyadaki yaşayan ırkların hepsinde şu var: hep bana, hep bana, hep bana olsun. Benim menfaatim. Menfaatime aykırı bir şey olursa kardeşim sen dur orada diyoruz, öyle değil mi? Bu benim için de geçerli. Ama hiç önce canan diyen birisini görmüyoruz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hep canan dedi. Bakın dünyadaki liderlerin hepsine halklarının omuzlarına basarak yükselmişlerdir. Ama sadece Efendimiz sahabesini omuzlarında yükseltmiştir. Allah cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i affettiği kullarının zümresine ilhak eylesin. Taştıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Peygamberimizin nurlu yolundan bizleri, neslimizi ve nefsimizi ayırmasın. Taştıklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. Dualarımızı mübarek beldelerde yapılan ve kabul olunan duaların zümresine ilhak eylesin. Amin bi hürmeti Daha ve Yasin ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.